بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni usiku wa tarehe 8 mwezi wa Shawwal mwaka 1440 katika darasa ya kitabu zakaa kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi lil-allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia masail yanayofungamana na zakatu al-huli, na leo biidhnillahi ta'ala tutabakisha kile kilichobakia katika ahkam zinazofungamana na dhahabu na fidha. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما. حكم تمويه أي للدهان كينجريز وسمى بلت gold plated كده أمباتو كمي باقوى ذهاب جوياكي. Hukumu ya kupaka kuta na sehemu nyinginezo kwa dhahabu yenyewe na fedha. Mtu kwa mfano akayeyusha dhahabu akapaka gari lake, kwa mfano gari lake likawa ni gold plated, kipita dhahabu ya ng'ara, ama saa yake aliyovaa mkononi akaipaka dhahabu na fedha pia, na kuchukulia vyombo vya dhahabu na fedha, katengeza kijiko cha dhahabu, ama katengeza kikombe cha dhahabu, ama sinia ya dhahabu, wa hakadha. Hukumu yake, qala yahrumu an yumawaha saqfun au haitun bidhahabin au fedha, ni haramu kupaka sakafu au ukuta kwa dhahabu au fedha. Au yumawaha shay'un min as-sayyarati yahrumu an yumawaha saqfun au ha'itun bidhahabin au fedha. Au yumawaha shay'un min as-sayyarati au mafatihiha bihima. Au gari au funguo za gari, mtu akapaka dhahabu katika gari au fedha, au akapaka katika funguo zake za gari dhahabu au fedha, kullu dhalika haramun 'ala al-muslim, yote haya ni haramu kwa muislamu. Wa yahrumu tamwihu qalamin au dawatin bi dhahabin au fedha. Au mtu kalamu yake anaoandikia ikapakwa dhahabu ama fedha, au kile kichombo anachokitumia katika kutia wino wake akakifanya ncha dhahabu ama fedha, yote haya yaingia katika hukumu ya uharamu. Limadha? Lianna dhalika sarafun wa khuyala, kwa sababu ni israfu, ni kufanya israfu. Na kadhalika ni katika kibri. Na hapa ulama wanaistithna wasema illa idha kana yasiran tabi'an li ghairihi, sipokuwa ikiwa ni chache. Kwa mfano ana saa yake tuseme si ya dhahabu wala si ya fedha, lakini ikawa kuna vito vile vya kuonyesha ule wakati ni vya fedha, na hii ni kwa mwanamume, hii ni tabi'anna, ni kidogo, la bas. Dhahabu haijuzu mutlaqan kwa nani? Kwa mwanamume kutumia, isipokuwa kwa dharura kama tulivyotaja kule nyuma. Tuzungumzie fedha kwa mfano. Au ikatokea kwa mfano kitu kimevunjika na hakiunganiki isipokuwa kwa kutumia fedha, ikaunganishwa kile kilichosemwa iliyovunjika au iliyofanya ufa kwa kutumia fedha katika hali kama hii ni tofauti hukumu yake, sababu aslan kile chombo si cha fedha. Tuelewane nafikiri. Tayeb. Qala wa yahrumu ittikhadhu al-awani min adh-dhahabi wal-fidda wa hadha 'ala ar-rijali wan-nisaa mutlaqan bi ijma' al-ulama. Haijuzu kutengeza vyombo vya dhahabu na fidha, katengeza uma ya dhahabu ama ya fidha, au akatengeza sahani ya dhahabu ama ya fidha, na hii iwe ni mwanamume au mwanamke, haijuzu hata ikiwa ni ya mapambo. Kwa mfano, mtu akatengeza kikombe cha dhahabu hakitumii, lakini amekiweka tu hivi, hiyo pia ingia katika nini? Uharamu. Au tamwihu al-awani bidhalika, au kupaka vyombo kwa dhahabu ama fidha, ikawa glasi yako unayotumia ni gold plated ya ng'ara, si ya dhahabu lakini imepakwa dhahabu juu yake ama fidha, yote ingia katika nini? Uharamu. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, alladhi yashrabu fi aniyati dhahabi wal fidha, yule anayekunywa katika chombo cha dhahabu au fedha, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Yujarjiru hapa yakusudiwa sautu lma, wa huwa yanzilu fi jawfi linsan. Yujarjiru ni ile sauti ya maji yanaposhuka katika tumbo la mwanadamu. Kwa yule anayekunywa katika vyombo vya dhahabu na fedha, ni kana kwamba amimina ndani ya tumbo lake moto wa jahannam, bimaana siku ya kiyama ataadhibiwa namna hiyo, kama katika aya inayosema, innal ladhina yaakuluna amwala liyatama dhulma innama yaakuluna fi butunihim nara wa sayasnauna saira. Na pale haikusudiwa wakati anapokula, wakati anapokula yola chakula na huyu anayekunywa anwa maji, lakini ndiyo hivyo hivyo atakavyoadhibiwa kesho akhira, waliyadhu billah, ndani ya moto wa jahannam atakuwa akinyweshwa maji ya motoni kwa namna ile. Sallallahu alaihi wasallam. Qala kama annahu yashtaddu alwa'idu ala man labisa khatama adh-dhahabi min ar-rijali, kama vile makamio huwa ni makali zaidi kwa yule anayevaa pete ya dhahabu katika wanaume. Walakin maa al-asaf nara ba'd al-muslimin yalbasuna khawatim al-dhahabi fi aydihim. Akusikitisha, tuona baadhi ya Waislamu wakivaa pete za dhahabu katika mikono yao, ghaira mubalina bil-wa'id, bila ya kujali makamio makali yaliyokuja katika kitendo kama hiki. Au yajhalunahu, au wengine hawajui kamwe. Falwajibu ala haulai at-taubatu ila Allahi min al-huliyi bil-dhahab au min at-tahalli bil-dhahab, ni wajibu juu ya hawa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kujipamba kwa kutumia dhahabu. Waliktifau bima abaha Allahu min khatam al-fidda, na kutosheleka na kile ambacho Allah amewahalalishia wanaume, nao ni kuvaa pete ya fedha. Silva haikukatazwa, waweza kuvaa pete ya silva. Kwa hivyo tosheka na kile ambacho Allah amekuhalalishia. Fa fil halali ghinyatun 'anil haram, katika halali kuna kutosheleza kutokamana na haramu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah subhanahu wa ta'ala sema, na anayemcha Allah humtengenezea njia ya kutoka. Wayarzuquhu min haithu la yahtasib, na humruzuku kwa namna asiyotazamia wala kufikiria. Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, na yule anayemtegemea Allah basi Allah atamtosha subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha baligh amri, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anatimiza amri yake. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, Allah akajalia kila kitu na kipimo chake. نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه آمين. Hapa kuna masala ya mtu kuvaa saa ambayo ni ya rangi ya dhahabu. Mwanamume kuvaa saa ambayo ni ya rangi ya dhahabu, si gold plated, bimaana si dhahabu, ni rangi tu ambayo ni ya dhahabu. Wanaovyoni wajuzisha mtu kuvaa saa ambayo ina rangi ya dhahabu, maadamu kile kilichoko pale sio nini, sio dhahabu, isipokuwa wasema ni aula zaidi kujiepusha. Kwa nini? Isije mtu akamdhania vibaya, isije mtu asiyemjua au asiyejua kuwa ile si dhahabu akamdhania vibaya kuwa pengine labda saa yake imepakwa dhahabu. Lakini kuwa yajuzu, jaiz, yajuzu kwa yeye kuvaa, yani akivaa saa ambayo ina imepakwa rangi ya dhahabu, la basi yaweza kuvaa, ingawa au la zaidi ajiepushe. Wallahu a'lam. Wakati bado uko, songe mbele. باب في زكاة عروض التجارة. نهي موضوع ndio yawagusa wengi katika watu leo, lakini la kusikitisha, pamoja na kuwa موضوع hii yawagusa wengi kati yetu sisi leo, sio sote ambao tunajishughulisha katika kujua hili jambo. Zaka ya biashara au ya vitu vya biashara, hili ni jambo ambalo lawagusa kila wanaofanya biashara. قال الشيخ الفوزان أكيريز عروض التجارة نكتبيان يسمى العروض جمع عرض بإسكان الراء. عروض نكوينج كوموجن عرض كسكون يرى عرض، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح. نكيلك لتواندريوا كواجيل يبيع شارا kununua na kuuza kwa ajili ya kupata faida. Wa huwa ma uidda, wewe hapa ingia ayi shay'in uidda lilbay', chochote ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya biashara. Yawezekana kuwa ardhi, yawezekana kuwa gari, yawezekana kuwa nyumba, yawezekana kuwa nguo, yawezekana kuwa wanyama na vinginevyo katika vitu ambavyo viko katika biashara. Ma uidda lilbay', maadamu vimeandaliwa kwa ajili ya biashara, kuuza na kununua kwa ajili ya mtu kupata faida, basi huitwa urud at-tijara. Summiya bidhalika li'annahu yu'radu liyubaa wa yushtara, imeitwa urud at-tijara kwa sababu huwekwa ili watu waone wauze na kununua. Au li'annahu yu'radu thumma yazul, yani bimaana huwekwa mbele za watu kisha ikinunuliwa fanya nini, uondoka, ndio kaitwa urud at-tijara. Tumeelewa maana ya urud, twende mbele. Qala wa dalilu ala wujubi az-zakati fi urud at-tijara, dalili ya uwajibu wa zaka katika bidhaa za biashara, qawluhu ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, chukua katika mali zao. Amwali hapa zimetajwa mali kwa ujumla, sadaqa bi maana zaka, ili uwatahirishe ile mali yao. Hiyo ni sababu ya wao kutahirika na kutakasika kwa ile zaka wanayotoa. Wa qawluhu ta'ala walladhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Walladhina fi amwalihim, sikatajwa nini hapa, mali zao. Al-Sheikh al-Fawzan asema wa urudhu at-tijara hiya aghlabul amwal, bidhaa za biashara ndiyo aghlab katika mali ya mtu, yani nyingi katika mali yake ni ile biashara yake. Fakanat aula bidukhuliha fi umumi alayat, kwa hivyo urudhu tijara ni aula zaidi kuingia hapa. Khudh min amwalihim, itakuwa mali ya kwanza kabisa kuingia nini, urudhu tijara, sa mtu yaishi kwa biashara yake. وروى أبو داود عن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. والحديث هذا تكل ما فيه يا حديث مزغومز وكاتك سند yake kuna ضعف لكني ونوفيوني وانا آثار توكو مصحابة كما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه alikuwa akichukua zaka katika urudhu tijara, كذلك ابن عمر رضي الله عنهما كذلك اكتوى فتوى katika zaka ya urudhu tijara, ابن عباس رضي الله عنهما na wengineo katika masahaba. Kwa hivyo hizi aqwal za masahaba ambazo zimethubutu zatilia nguvu jambo hili. Bali annaha amwalun namia, na pia kwa sababu mali za biashara ni mali ambazo za kuwa, maana mtu akiuza akinunua za kuwa. Fawajabat fiha zaka, ikawa ni wajib kuzitolea zaka. Kabahimatil an'ami saima, kama vile wanyama hoa wale wanaokula katika mimea ambayo ni ya bure nje. Waqad haka ghairu wahidin ijma'a ahli al-ilmi ala anna fil urud allati yuradu biha at-tijaratu az-zakata idha hala 'alayha al-hawl. نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. ابن المنذر أمتاج إجماع كتك سوليلي لكن إيكو خلاف الظاهرية خالف في هذا مذهب الظاهرية ومكوين ركوا حكون زاك كتك عروض التجارة. لكن قول يوين كتك ونوافيوني بمعنى يمتكولي وكما هي مخالفة نشاذة ika mukhalafa shadha takriban wa minuku ijma'a katika zaka ya urud at-tijara. Kwa hivyo kuna wanaovioni kadhaa wa minuku ijma' ya ulama katika zaka kwenye vitu vya biashara au bidhaa za biashara, maadamu za kusudiwa nini biashara. Qala Sheikh al-Islam ابن تيمية رحمه الله, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أسمى, الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ, اسكي منينو ما إمام ونه نوالي بكية كتك أمة إلا من شذ أوان دي ولو خليف ولوتي متفقون على وجوبها أي الزكاة في عروض التجارة, وتي وميافكيانا كتك واجب وعروض التجارة كتك بذا زبي شارة ونواجب توزاك, سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا, سواء سواء أو يلم فني بيشارة نمقيم بمعنى سمسفير أو نمسفير, وسواء كان متربصا. من هو المتربص؟ قال وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر. المتربص نيولي أن يتزام سوكو كنفانو مبوزي زمشوكا كواجيلي يوكامي يندو يندو يوزينو نوا إيزو أنو نوا كوالف موجة موجة كنفانو ngapi zako 30, badala ya kufa mimi nitakupa 30 leti yuabeba, yeye ana njia yuajua atawalisha vipi. Kwa hivyo enda akiwalisha yeye, asubiri mvua zikija anza kuzidisha zile mbuzi zake kisha aziuza, auza mbuzi zake, yani bimaana anunua wakati wa raisi, auza wakati ambapo atapata nini, atapata bei iko juu. Kwa huyu pia aingia kwa ile ni urud at-tijara. Kwa huyo ndiyo mutarabis. Ama ardhi zimepungua bei, aungoja wakati uchaguzi ili watu wakimbia kimbia katika nchi, unajua hizi yani nchi za kutumia sheria kama hizi au kanuni za kama hizi za kikafiri, yani bora abakie yule rais ndio abakie milele, afle mbali aishi aje mwingine, maana huwa mbalaa kuliko hili. Kifika wakati wa kurakura ili kila mtu ana wasiwasi, wengine hugura nchi, mwingine akwambia safari hii ukaona ameweka stoki kama atatumia kama mwezi mzima hivi ya chakula, ashajiwekea kabisa. Almuhim, wakati ule mara tu waona ardhi zimeshuka bei, nyumba zimeshuka bei, kuna jamaa amekaa pale, yeye hana wasiwasi, anunua tu hii anunua ile, sema uchaguzi ukiisha huu mambo yatatulia, baada ya mwaka miaka miwili nitaziuza hizi kwa bei ya juu. Kwa hivyo huu ni mutarabbis, ni mfanyi biashara, anunua wakati wa ruhusa inakuwa rahisi, auza wakati zinafanya nini zinapopanda. Huyu pia kile alichonunua kwa nia hiyo kitahesabika ni katika urub at-tijara, kwa hivyo atakitolea zaka kile ikipita mwaka. Qala au mudiran katujari alladhina fil hawanit, wafanyi biashara ambao katika maduka, yuko pale pale kwenye duka lake auza kinunua. Sawaan kanat at-tijaratu bazzan min jadidin au labisin, iwe sawa biashara yake ni katika nguo mpya au zilizotumika za mtumba, au ta'aman min qutin au fakihatin, au auza chakula, chakula kinacholiwa mitele na nyinginezo, au fakiha au za matunda, au udmin, udmin nini aljulud ngozi, au ghairi dhalika, au chochote kingine cha biashara, au kanat aniyatan au auza vyombo vinavyotumika nyumbani, kalfakhari wa nahwiha, vyombo vile vinavyotengenezwa na udongo ule mgumu ule mwekundu na vinginevyo, au hayawanan min raqiqin au khailin au bighalin au hamirin au ghanamin mu'lafatin au ghairi dhalika, au iwe ni mnyama, yani bimaana punda, farasi, nyumbu na mbuzi, ng'ombe, ngamia, afanya biashara katika wanyama. Fikiri mwajua wale watu wanaonunua mbuzi akiuza, ama wanaonunua ng'ombe akiuza, hata ikiwa yeye ndiye anayewalisha. Kwa mfano wako watu kama nilivyotaja ule mfano, ng'ombe zafa kwa kiu, mji fulani kuna ukame, aenda kule azibeba ng'ombe kama 1000 hivi, azibeba yeye waishi sehemu ambayo ina maji, azigurisha apeleka katika shamba lake au ana ranchi yake, yuwaweka pale, yuwawapa chakula, maji, wanona vizuri, kisha wakishanona ukija akupigia bei kama mara 5 hivi, manake amerudi vizuri kabisa, amtibu vizuri na nini. Sasa hapa ikiwa itaangaliwa zaka ya wanyama, huyu hana nini, hana zaka, kwa sababu si katika saima, si wanyama wanaokula nje, yeye walisha mwenyewe, lakini kwa kuwa amewaweka kwa ajili ya biashara, sasa itamlazimu kutoa nini, zaka. Lakini sasa zaka haitolewi kama zaka ya mnyama, yatolewa kuwa ni zaka ya bidhaa ya biashara. Kwa hivyo zaka itatolewa kwenye kima, si yule mnyama anayetolewa. Itaangaliwa ng'ombe zako 1000 hizo ulizozinua wakati ukame ukazinilepesha vizuri na nini, bei yake ni ngapi? Hizi zote zenda kwa milioni kadhaa, utatoa 2% na nusu katika kile kima kinachopatikana pale, ikiwa watapigwa kima yao wale wanyama. Tumeelewana sasa? Tayeb. Kwa hivyo hapa haiangaliwi kwa wao walisha mwenyewe, hapa yaangaliwa kuwa ni bidhaa ya biashara. Qala fattijaratu hiya aghlabu amwali ahli al-amsar al-batina, mali nyingi ya watu wa miji ni biashara zao. Kama anna al-hayawanat al-mashiya hiya aghlabu al-amwal al-zahira, kama vile wanyama mtu anaowafuga ndio aghlabu ya mali zinazoonekana, biashara ni mali ambazo ziko na wenyewe, wajua wenyewe kile walichonacho. Lakini wanyama waonekana, ana mbuzi 40, afatwe mbuzi mmoja zaka mfano, lakini biashara ajua mwenyewe ana pesa ngapi na bidhaa zake kima yake ni ngapi. Intaha kalamu Sheikh rahimahullahu ta'ala. Na hapo ndio mwisho wa maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo mpaka hapa tumetoka kuwa urudhu tijara ni kitu gani, kisha tukasoma dalili za uwajibu wa kutoa zaka katika urudhu tijara, kisha tukataja na kusoma maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala katika kuzungumzia zaka ya urudhu tijara. Masharti ya urudhu tijara tuyasome ama mwasemaji? Naam, soma masharti kesho. Tayeb, inshallah biidhnillahi ta'ala masharti ya urudhu tijara tutakuja kuyazungumzia kesho biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.